Ni watu zenya, ni watu manzenga, ni watu makya, ni watu matumaka, ni watu kucha, ni watu matukuka, ni watu sungya, ni watu manzunga, ni wakwa mbili ya kikima, na wakeli mchawa, wakata tuwe mwala, na wakana wimasi, wakata no wichawa ingi, wakanga tuwe mwala ingi, na wachuma kiatineni. Thank you.